Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 28 maja, minęła piąta. Trójkowy budzik. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Rozkosz, normalnie rozkosz. To z Państwa porannej korespondencji, ale nie tylko, bo także życzenia wszystkiego, co najlepsze, wspaniałego dnia, dużo słońca i mnóstwo powodów do radości i uśmiechu dla wszystkich, którzy rozpoczynają właśnie dzień, na przykład dzień swoich urodzin. Dnia pełnego przyjemności to od pani Izabeli z Gdańska. Składamy najlepsze życzenia, bo tak coś czuję gdzieś między wierszami, odczytuję. Wszystkiego dobrego. Trasa Częstochowa-Poznań leje, ale za to ciepło, 15 stopni. Obecnie na wysokości Jarocina już zaczyna się rozwidniać. No to już teraz widno, bo to nadesłana informacja od pana Jacka z Wielkiej Ciężarowy kilka chwil temu. Z kolei niebo nad Łodzią się rozpłakało, no i będą grzyby. Wczoraj trochę nazbierałem, dziś będzie więcej. To od pana Mirka z Łodzi. No, proszę nie wyzbierać wszystkich, proszę odstawić pozostałym słuchaczom. Jak już wszyscy usłyszeli, że taka pogoda, że aż słychać, że grzyby rosną, to naprawdę. Pan Paweł z Radomia melduje się jak co wtorek, dziś do pracy motocyklem. No to albo pan Paweł bardzo odważny, w co nie wątpię, albo w okolicach Radomia, czy w samym Radomiu nie pada. Z kolei w Olsztynku pada lekki deszczyk. No to taki też sygnał poranny, pogodowy, z pozdrowieniami na koniec nocnej zmiany od panów Zbyszka i Romana. Bardzo pięknie dziękujemy. No to teraz 5 minut z wąsem po piątej i pan synaptyk z brodą. O tym, że nic nowego, pochmurno, deszczowo, choć możliwe już większe przejaśnienia na północnym zachodzie. Deszcz głównie w południowo-wschodniej połowie kraju, tam także możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na południu Mazowsza i na Podlasiu. Popada także w ciągu dnia od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę. Pan synoptyk to konkretnie określa, że możliwe opady ciągłe bądź przelotne. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, ale w czasie burz w porywach do 90, lokalnie w Małopolsce do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, za to na termometrach najniższa temperatura na wybrzeżu, tam dziś około 14-15 stopni. W centralnej części kraju 20-22, najwyższa temperatura w Bieszczadach, tam dziś do 25. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią. Bo zatrzasnęłam drzwi. Wstaję, zora, wstaję. Siebie ci daję. Mych myśli zgiełki, moje pusta. Wstaję, zora, wstaję. Żebyś kochając był częścią mnie. Znów mówią, znów mówią. Jak móc za piórkiem gnić. Wstaję, co rano wstaję. Siebie ci daję. Mych myśli zgiełki, moje pusta. Wstaję, co rano wstaję. Żebyś kochając obok mnie szedł. Marcin i Basia Furmańscy. Co rano wstaje? Z samego rana z pozdrowieniami z solnego miasta Bochnia. Tak podejrzewam, że zapłakanego też deszczem. Chociaż konkretnych potwierdzeń tego sygnału... A nie, jest. Właśnie wpadło. U nas 14 stopni z pozdrowieniami. Dosłownie sekundy temu. Bardzo pięknie dziękujemy. Sprawdzamy czujność na słuchu. No i co dziś przed nami? Te ważne informacje, głównie z Mazowsza, o tym, że fala wezbraniowa na Wiśle dociera do Warszawy. Kulminacja w województwie mazowieckim przewidziana jest na dziś i jutro. Jak mówi hydrolog Magdalena Mańki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ta fala wezbraniowa na wysokości Warszawy osiągnie zapewne stan ostrzegawczy. Alarmowy obowiązuje, kiedy poziom wody znajduje się na wysokości 650 cm. Najprawdopodobniej fala wezbraniowa w Warszawie znajdzie się poniżej tej granicy. Tak uważają hydrolodzy z Instytutu Meteo. A stan ostrzegawczy ma zostać osiągnięty także w powiecie otwockim. Na wysokości pozostałych powiatów w województwie mazowieckim mają to być jednak stany alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, by nie zbliżać się do Wisły, a na Mazowszu, podobnie jak w Lubuskiem, nadal obowiązuje zagrożenie przed powodzią drugiego stopnia. No jak słyszeliśmy, jak zapowiadają synoptycy, ulewne deszcze wrócą nad południową Polskę w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz na Górnym Śląsku i na Lubelszczyźnie. Te intensywne opady możliwe również w pasie od Dolnego Śląska po Mazury i Podlasie. A hydrolodzy nie wykluczają, że po ulewnych deszczach znów na południu kraju zostaną wprowadzone ostrzeżenia przed powodzią. Ten opad może wywołać dość duże wzrosty stanu wód z możliwością ponownego przekroczenia stanów ostrzegawczych. Pojemność retencyjna tych obszarów jest bardzo mała, szczególnie po ostatniej fali deszczu. No a prognozy na jutro. Jutro też na południu kraju deszczowo, padać ma również na wschodzie kraju. A dziś na Mazowszu także odezwą się syreny alarmowe. Od 8 do 18 na terenie całego województwa należy spodziewać się próbnych alarmów. To część ćwiczeń, które sprawdzają system ostrzegania ludności przed zagrożeniem. Co roku dowództwo operacyjne angażuje do ćwiczeń różne podmioty cywilne. Scenariusz manewrów przewiduje m.in. reagowanie na ataki terrorystyczne, zagrożenie z morza i powietrza oraz różnego rodzaju ataki z użyciem substancji toksycznych. Pozostałe wiadomości. Rząd zajmie się dziś m.in. projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego. Zmiany mają ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Rząd zajmie się także projektami ordynacji podatkowej, przepisami wprowadzającymi ordynację oraz projektem ustawy o rzeczniku praw pacjenta. Te nowe rozwiązania mają uporządkować przepisy związane z podatkami. Z kolei Senat zajmie się dziś nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, a zgodnie z nią rodzice i opiekunowie dzieci oraz osób niepełnosprawnych będą mogli w szpitalu korzystać bezpłatnie z łóżka, pościeli i posiłku. 4 osoby i towarzystwo otrzymają nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej. Te wyróżnienia zostaną wręczone po raz 18. Ta uroczystość odbędzie się w południe na Zamku Królewskim w Warszawie. No i rzecz jasna, te pozostałe wieści, także zagraniczne. Dziś początek oficjalnych rozmów o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Po 18 w Brukseli na nieformalnym szczycie spotkają się przywódcy 28 krajów. Wcześniej odbędzie się narada premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy mają też zaplanowane rozmowy z prezydentem Francji i przewodniczącym Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. W Smoleńsku dziś drugi dzień pracy polskich prokuratorów. Przedstawiciele organów ścigania Polski i Rosji przez cały tydzień będą wspólnie dokonywać oględzin fragmentów samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Przypomnijmy, w katastrofie zginęło 96 osób w drodze do Katynia. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagraniczy, wiele zapowiedzi nie tylko na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, ale także na portalu polskieradio24.pl. Kwadrans po piątej, teraz Dealer Liter. Jedna sztuka na smak, potem będziesz chcieć więcej, więcej z biegiem lat. To magia liter, składają się od tak. Niczym nie tę muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca w lecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen smog.

Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightness. And the cold like a mad dog bites us with a wintering madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. My love, you are the distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never had worn that crown again. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges'a Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już w najbliższą środę od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Autopromocja. No you'd be here tonight. So I put my best dress on, boy, I was so right. Our eyes connected. Now nothing's how it used to be. Don't second guess it. On this feeling, pull focus close up, you and me, nobody's leaving. Got me affected, spun me 180 degrees, it's so electric. Slow down and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move in my body, yeah, slow. Come on and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move with the body, yeah, slow. Don't wanna rush it, let the rhythm pull you in. This is so touchy, oh, you know what I'm saying. And I haven't said a thing, keep the record playing. Slow down and dance with me, yeah, slow. Skip a beat and move with my body, yeah, slow. Come on and dance with me. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu Kylie Minogue, australijska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka, aktorka i tancerka z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnał od pani Pauliny w Dniu Sąsiada. Specjalne pozdrowienia dla najlepszych sąsiadów pod słonecznym dziś australijskim niebem. Kim Carey i piesek Duke, jesteście niezastąpieni. To od pani Pauliny. Swoją drogą ciekawe, czy Australijczycy, nie mówię o Australijczykach polskiego pochodzenia albo Polakach mieszkających tamże, ale czy Australijczycy słuchają trójki właśnie popołudniową porą. Jeśli tak, to bardzo gorąco pozdrawiamy. U nas 5:27 rano i druga część trójkowego kalendarza. Także kalendarza muzycznego, ale po kolei. W roku 585 przed naszą erą miało miejsce pierwsze, dokładnie przewidziane zaćmienie słońca. Tych obliczeń dokonał grecki filozof Tales z Miletu. 111 lat temu urodził się Ian Fleming, pisarz angielski, najbardziej oczywiście znany z serii kryminałów z Jamesem Bondem w roli głównej. Zmarł w 1964 roku. 102 lata temu urodził się Leonid Teliga, żeglarz, pilot i dziennikarz. Na jachcie Opty opłynął samotnie kulę ziemską. Zmarł w 1970 roku. Równo 90 lat temu w Winter Garden w Nowym Jorku odbył się pokaz pierwszego kolorowego filmu mówionego. Nosił tytuł Niech przedstawienie się zaczyna. Rok 1929. 75 lat temu w północnoamerykańskim mieście Buffalo rozpoczął się zjazd Polaków, na którym utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. Dziś 75. rocznica tego wydarzenia. W 1961 roku we Francji i w Wielkiej Brytanii powstała jednocześnie Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Przypomnijmy, obecnie działa w ponad 140 krajach. W 1977 roku otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. 38 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Był represjonowany w okresie stalinowskim. Pod jego kierunkiem episkopat wystosował w 1965 roku słynne orędzie do biskupów niemieckich, wzywające do pojednania. Przypomnijmy, że po śmierci kardynała Wyszyńskiego w związku z zasługami dla Kościoła i Ojczyzny zaczęto go określać prymasem tysiąclecia. Dziś 38. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. 32 lata temu zachodnio-niemiecki pilot-amator Matthias Rust wtargnął w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego i następnie wylądował na Placu Czerwonym w Moskwie. No, jego samolot nie został wykryty przez radziecką obronę przeciwlotniczą. To było dopiero zdziwienie. 17 lat temu zmarł Edward Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, jeden z oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. No jeszcze jedna lata, 13 lat temu, zakończyła się pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. Rok 2006. No a w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że 74 lata temu urodził się gitarzysta, wokalista i autor tekstów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty, rocznik 45. Bye. pewnością dzisiejszy jubilat John Fogerty spełni muzyczne marzenia wielu tysięcy fanów Creedence Clearwater Revival. To już 29 czerwca w Dolinie Charlotte. Po 5:30 u nas teraz prognoza pogody. Polska w zasięgu niżu z lat Litwy. Przez wschodnią połowę kraju z zachodu na wschód będzie przemieszczał się chłodny front, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe tylko na północnym zachodzie. Deszcz w południowo-wschodniej połowie kraju, także burze możliwe lokalnie z gradem. A najwięcej opadów dziś w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, na południu Mazowsza i na Podlasia. Popada także od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 90, lokalnie w Małopolsce do 100 km na godzinę. Na termometrach od 14 stopni na wybrzeżu, no i tak w wielu miejscach około 15-16 stopni to na północy kraju. W centralnej części od 19 do 22, na zachodzie od 17 do 21, na wschodzie do 24, lokalnie na południu i południowym wschodzie do 25. Dziś najwyższa temperatura w województwach lubelskim i podkarpackim. Amerykańska piosenkarka Colby Calais także obchodzi dziś urodziny z najlepszymi życzeniami. Pamięć to najważniejsze, często słyszymy, gdy wspominamy solenizantów czy jubilatów. pamiętamy, że dziś urodziny pana Mariusza Solkusza. Tylko nie pamiętam 18 czy 19, ale gorące życzenia urodzinowe. Wszystkiego dobrego. Sygnał od państwa, między innymi od pani Agaty, bowiem o tym mówiliśmy i w naszym cyklu 3 na raz przed 5 pojawiła się także odpowiedź dotycząca Europejskiego Dnia Sąsiada, który to dziś. Ważne pytanie, czy znamy swoich sąsiadów, czy cokolwiek o nich wiemy. Jak pokazują badania CBOS-u, 65% nas, Polaków, przyznaje, że utrzymuje dystans w relacjach właśnie typowo sąsiedzkich. No i taka propozycja, choć przyznam szczerze, nie jestem przekonany do tego, by świętować tenże właśnie Europejski Dzień Sąsiada, wykorzystać to dzisiejsze święto i przejść z sąsiadami na ty. No, bo ja sobie szczerze nie wyobrażam, z niektórymi przynajmniej starszymi sąsiadami, być może to od nich powinna wyjść ta inicjatywa, ale czy to konieczne? Za 21 minut 6 wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń, bowiem dziś 66 lat kończy Bogdan Kowalewski, gitarzysta, basista grupy Manam. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży w twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Yeah. Piątkowe kalendarium muzyczne. I na zamknięcie dzisiejszego kalendarza muzycznego urodziny 58, które obchodzi Roland Gift, aktor, muzyk, wokalista Fun Young Cannibals. Najlepsze życzenia imieninowe, prócz urodzinowych także. Pamiętamy, że dziś Augustyna, Emanuela, Germana, Jaromira i Wilhelma. Wszystkiego dobrego. Wtorek, 28 dzień maja, na budziku za 13:06. Zatem czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country w ostatnich latach bardzo się skomercjalizowała. Oczywiście to nie jest wielki zarzut, bo przecież płyta jest towarem i wytwórnie płytowe chcą ją sprzedać. Ba, artyści także chcą jak najwięcej na sprzedaży płyt zarobić, na występach także. Krótko mówiąc, to są rzeczy oczywiste. No ale jeśli wybiera się uroczych chłopców, którzy może nie za wiele potrafią, a potem lansuje się ich, to duża wytwórnia oczywiście ma szansę zaistnieć z tymi nowymi nagraniami, ba, sprzedać być może nawet miliony takich płyt. Co prawda sprzedaż spada, jak Państwo wiedzą, ale i na południu Ameryki Amerykanie coraz bardziej kupują bezpośrednio, elektronicznie z internetu nowe piosenki. Jest taka mała grupka, właściwie to jest duet Dan and Shay. Dan Smyers pochodzi z Pensylwanii, natomiast Shay Mooney urodził się w Arkansas i jest prawdziwym południowcem. I otóż oni poznali się w Nashville któregoś dnia, postanowili pisać razem piosenki, potem przyłączyli się do nich inni także, bo wyczuli, że firma Warner Brothers postawi na Dana i Shaya. I rzeczywiście postawiła. Ja z całego albumu dla Państwa wybrałem tylko jeden utwór, który brzmi żywiej i może tak bardziej trochę country. Parking Brake, czyli hamulec parkingowy, typowy jeśli chodzi o automatyczne samochody amerykańskie. Skin, radio playing that song again. Just pull me in, pull me in. Cut off shorts and a vinyl seat. Slide on over here next to me. Let me pull you in, let me pull you in, girl. Ooh, if you didn't know by now, I'm crazy about you. And I know the perfect place to stop. Girl, let your head down. Just close your eyes. It's gonna be a damn good night. Cut off the engine, toss the keys. Ain't nobody here but you and me. And a little moonlight out here in the countryside. Ooh, I got a feeling that you're crazy about me too. Girl, don't you ever stop. Takie country, przyznam szczerze, idealne w drodze do pracy. No to posługując się automatyczną skrzynią biegów, teraz PRND i jedziemy. Country jutro ponownie przed szóstą, a teraz za 7 minut szósta. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam.